ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้หัวว่าสังขารและวิสังขารขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะเล่มน้อยอีกตามเคยคือความคือเป็นการพูดสรุปรวมหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันในข้อความสั้นๆจึงความครอบคลุมหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงเรียกว่าธรรมะเล่มน้อยในชั้นข้างก่อนก็ได้พูดว่าอะไรๆก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตเมื่อได้บรรยายถึงเรื่องของจิตทุกๆชนิดแล้วมันก็เป็นการหมดทั้งสิ้นในเรื่องของพระธรรมหรือของพระศาสนาหรือจะพูดว่าอะไรๆก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นการกล่าวรวบหมดไม่มีอะไรเหลือในพระพุทธศาสนาที่คุณอนุหนึ่งก็เป็นธาตุสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็เรียกว่าธาตุถ้าเราพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นอันว่าพูดหมดทุกเรื่องส่วนในวันนี้จะมีหัวข้อว่าสังขารและวิสังขารซึ่งก็มีลักษณะเดียวกันอีกว่าถ้าเรารู้เรื่องสังขารและวิสังขารแล้วก็เป็นอันว่ารู้หมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสังขารกันน้อยเกินไปแล้วก็เข้าใจว่ารู้หมดแล้วแล้วก็ไม่สนใจบางทีเข้าใจผิดมันจะก็มีจึงต้องนำมาพูดจากันอีกเรื่องหนึ่ง คำว่าสังขารจะแปลว่าสิ่งปรุงตรงกันข้ามกับคำว่าวิสังขารแปลว่าสิ่งที่ไม่ปรุงในพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากสองเรื่องนี้เรื่องสิ่งที่มีการปรุงจนจะเป็นบุคคลจนมีความทุกข์แล้วไม่มีการปรุงก็ไม่เกิดทุกข์และเป็นเรื่องของนิพพานคำที่จะต้องทำความเข้าใจจึงมีอยู่สองคำคือสังขารและวิสังขารไม่จะมีคำอื่นแปลกออกไปความหมายก็อย่างเดียวกันเช่นคำว่าสังคตะมันก็แปลว่าสิ่งที่ถูกปรุง อสังคตะก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกปรุงเช่นเดียวกับคำว่าสังขารและวิสังขารถ้าเรารู้จักทั้งสองสิ่งนี้แล้วเป็นอันว่ารู้หมดไม่มีอะไรเหลือ อะไรในสากลจักรวาลหรือนอกจากนั้นคือพูดว่าทั้งหมดจนแล้วกันมันมีของสองสิ่งเท่านั้น คือสังขารและวิสังขาร สังขารก็เป็นไปตามการปรุงแล้วก็มีผลจากการปรุงวิสังขารไม่มีการปรุงก็มีผลเป็นการไม่ปรุงคือความสงบในเมื่อสังขารมันมีการปรุงมันก็ไม่สงบสำหรับคำนี้คำนี้ที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าในภาษาไทยเราตามธรรมดาในคำว่าสังขารทุกคนรู้ความหมายจะเพียงว่าร่างกายสังขารคือร่างกายนอกนั้นไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้และก็ไม่ได้พูดคำว่าสังขารในความหมายอื่นเช่นพูดว่าดับสังขารก็หมายถึงต ายอย่างนี้เป็นต้นมันยังเป็นหลักธรรมะที่ผิดกันอยู่มากดับสังขารนั้นไม่ต้องตายซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปสังขารในภาษาไทยหมายถึงร่างกายนี่เกือบจะไม่ต้องบอกเพราะทราบกันอยู่ดีทีนี้ก็จะได้ดูถึงสังขารในภาษาบาลีนี่เรื่องมันมากคำว่าสังขารในภาษาบาลีคำนี้แปลว่าการปรุงก็ได้คือกิริยาอาการที่เป็นการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้สิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นมันปรุงแต่งสิ่งอื่นให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารได้หรือสิ่งที่มันถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารได้ สิ่งที่มีการปรุงอยู่ในตัวมันเองแล้วก็เรียกว่าสังขารได้ทั้งนั้นยังมีความหมายพิเศษออกไปว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเช่นคำบาลีว่าสัตสังขาริกแปลว่ามีเครื่องกระตุ้นสิ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันคือเป็นการปรุงชนิดหนึ่งหรือว่าอำนาจของการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้อำนาจที่สามารถปรุงแต่งอะไรก็เรียกว่าสังขารได้ความหมายในภาษาบาลีจึงมีตั้งหลายอย่างอย่างแรกก็เช่นว่ามันเป็นการปรุงมันเป็นสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงมันเป็นสิ่งที่มีการปรุงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสิ่งอื่นหรือว่ามีอำนาจในการปรุงเนี่ยขอจุดดูเถอะว่าคำว่าสังขารในภาษาไทยนั้นมันแคบนิดเดียวหมายถึงสังขารร่างกายแต่ในภาษาบาลีมีความหมายครบไปทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดขึ้น มันมีคำที่ควรจะทราบเสียในคราวเดียวกันว่าคือคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการปลงสังขารหรือปลงอายุสังขารสังขารคือการปรุงคือสิ่งที่มีอำนาจปรุงทีนี้เมื่อปลงสังขารก็หมายความว่าหยุดอำนาจการปรุงสลัดเสียซึ่งอำนาจของการปรุงถ้าเติมสมาว่าปรุงอายุสังขารก็หมายความว่าหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งอายุสังขารคือเครื่องปรุงแต่งอายุแปลว่าอายุสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งให้อายุยังคงอยู่ก็ปรุงอายุสังขารก็หมายความว่าหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งแห่งอายุนี่เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังอีก3เดือนท่านมีการปรุงสังขารหรือปรุงอายุสังขารสังขารในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งให้อายุมีอยู่ได้ท่านหยุดเสียหรือมีการตั้งพระฤทัยว่าหยุดการปรุงแต่งเสียซึ่งอายุหลังจากนี้3เดือนก็จะปรินิพพานนี่คำว่าอายุสังขารหมายความอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้อายุก็จะสิ้นสุดลง ทีนี้คำว่าสังขารมันคืออะไรบ้างก็ลองคิดดูยกเว้นพระนิพพานตัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีอยู่ภายในตัวเราก็ดีอยู่ภายนอกตัวเราก็ดีสิ่งที่เป็นเหตุก็ดีสิ่งที่เป็นผลก็ดีสิ่งที่เป็นกรรมก็ดีเป็นผลกรรมก็ดีจะไม่ยกเว้นอะไรเลยก็เรื่องจะเรียกว่าสังขารที่นี่ในการกล่าวไหว้ในที่ต่างๆนั่นทำให้เข้าใจคาดเคลื่อนได้เช่นคำในปฏิจจสมุปบาทมีถึง12คำมีคำว่าสังขารรวมอยู่ด้วยคำหนึ่ง คือคู่แรกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นถึง12อาการแต่มีคำว่าสังขารอยู่คำเดียวใน12อาการนั้นแต่โดยที่แท้แล้วทั้ง12อาการนั้นก็เป็นสังขารปฏิจจสมุปบาททั้ง12อาการนั้นก็เป็นสังขารคือสิ่งปรุงและถูกปรุงสิ่งซึ่งเป็นผู้ปรุงและสิ่งที่ถูกปรุงทั้ง12อาการเป็นอย่างนั้นอวิชชาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนามรูปก็ดีอายตนะก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีตัณหาก็ดีอุปาทานก็ดีภพก็ดีชาติก็ดีความทุกข์ทั้งปวงก็ดีหมดนี้เป็นสังขารทุกอย่างเลยแต่มีการเอ่ยถึงคำว่าสังขารเพียงคำเดียวคือคำที่สองคนที่เรียนไม่ดีหรือว่าไม่รู้ก็จะคิดไปว่าสังขารมีแต่อย่างเดียวคือข้อที่สองจริงๆทั้งหมดนั่นเรียกว่าสังขาร แต่ท่านไปใช้คำว่าสังขารแก่อาการที่สองคืออำนาจการปรุงแต่งอวิชชาถ้าไม่เกิดอำนาจการปรุงแต่งคือสังขารสังขารอำนาจการปรุงแต่งก็ทำให้วิญญาณทำหน้าที่เป็นจิตจิตก็ปรุงแต่งให้นามรูปเกิดนามรูปเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาไปตามลำดับนี่คือขอเตือนให้ทราบว่ามีคำว่าสังขารเพียงคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเพียงคำเดียวในหมู่สังขารตั้ง12ชนิดที่นี่จะมาดูที่เบญจขันธ์ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสังขารอยู่คำเดียวคือคำที่4แต่ว่าทั้ง5ทั้งขันธ์นะทั้ง5ขันธ์ขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นสังขารทั้งนั้นรูปก็เป็นสังขารคือการถูกปรุงแต่งคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเวทนาคือสังขารถูกปรุงแต่งสัญญาเป็นสังขารถูกปรุงแต่งสังขารคือตัวสังขารเป็นความคิดคิดปรุงแต่งวิญญาณจะเป็นตัวสังขารเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเ นี่ยขอให้เข้าใจว่าทั้ง5ขันธ์นั่นแหละเป็นสังขารแต่มีคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเป็นคำที่4อยู่ในขันธ์5อย่างนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้แล้วว่าสังขารมีอยู่อย่างเดียวในขันธ์ทั้ง5โดยไม่ได้เฉลียวว่าทั้ง5นั่นมันก็เป็นสังขารเสมอกันหมดคำกล่าวในภาษาบาลีมีความยุ่งยากอย่างนี้ถ้าศึกษาไม่ดีก็จะงงหรืองงหรือเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจผิดเอาทีเดียวทีนี้ก็จะมาดูให้ละเอียดลงไปถึงคำว่าสังขารสังขารโดยพยัญชนะโดยคำพูดในภาษาบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งพุทธกาลคำว่าสังขารนั่นเป็นภาษาบาลีถ้าแปลภาษาไทยเราอย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ต้องแปลว่าปรุงสังขารคืออะไรสังขารคือสิ่งที่ปรุงสิ่งที่ถูกปรุงการปรุงอำนาจแห่งการปรุงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการปรุงเหล่านี้มันเป็นการปรุงคำว่าปรุงคือทำอย่างไรนี่เอาภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ได้ปรุงคือเอาของหลายๆอย่างมารวมกันข้าวให้เกิดของใหม่ขึ้นมาเช่นปรุงอาหารเป็นต้นในครัวปรุงอาหารจะเป็นแกงสักอย่างหนึ่งมันก็มีหลายอย่างมารวมกันข้าวโดยวิธีปรุงก็เกิดเป็นแกงขึ้นมาคำว่าปรุงนั่นคือสังขารคำว่าสังขารนั่นคือปรุงจะเรียงถึงในการปรุงก็ได้สิ่งที่ถูกปรุงก็ได้สิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นก็ได้มันทำหน้าที่พร้อมๆกันไปยกตัวอย่างในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราคนคนหนึ่งเนี่ยดูให้ดีมีสังขารคือการปรุงในร่างกายนี่มีการปรุงกันอยู่เรื่อยนั่นปรุงนั่นนี่ปรุงนี่ทั้งเกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นในร่างกายหลายสิบระบบเรียกว่ามีการปรุงทีนี้บางอย่างมันทำหน้าที่ปรุงสิ่งอื่นมันก็มีอยู่เช่นว่าตับไตมันจะปรุงอะไรออกมามันก็เป็นผู้ปรุงแล้วมันปรุงอะไรออกมา รุงเป็นน้ำดีปรุงเป็นน้ำเหลืองน้ำร้องออกมามันก็คือสิ่งที่ถูกปรุง มีอำนาจกระตุ้นให้เกิดการปรุงมีการปรุงมีวิธีปรุงมีสิ่งที่ถูกปรุงมีสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นในร่างกายเรานี่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าสังขารยุบยิบไปหมดไม่รู้กี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องนั่นแหละเรียกว่าปรุง ทีนี้ถ้าเราดูข้างนอกในสากลโลกเนี่ยมันก็มีแต่การปรุงอยู่เรื่อยแสงแดดปรุงอะไรน้ำปรุงอะไรธาตุดินน้ำไฟลมปรุงอะไรแล้วมันจะปรุงแล้วหยุดมันปรุงต่อกันไปในลักษณะที่ว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งกันและกันมีเมฆฝนมันก็ต้องทำให้เกิดมีฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็ทำให้แผ่นดินมันเปียกชื้นหรือว่ามันจะทำให้ถนนลื่นถ้าแผ่นดินเปียกชื้นมันก็เกิดสัตว์เกิดพืชพันธุ์เกิดอะไรต่างๆกระทั่งว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งปลาแล้วก็มีอะไรต่างๆในน้ำหรือว่าทางหนึ่งมันทำให้ถนนลื่น คนมันล้มลงศีรษะแตกถ้ามันต้องไปหาหมอหมอก็ต้องทำงานการทำงานของหมอก็ยุ่งกันไปหมดนี่เรียกว่ามันปรุงทยอยกันเป็นลำดับเรียกว่าปรุงไปแล้วกัน ดูให้ดีจะพบว่ามันเป็นหน้าที่มันทำหน้าที่ปรุงแล้วมันยังถูกปรุงด้วยมันปรุงให้เกิดขึ้นมามันถูกปรุงให้เกิดขึ้นมาแล้วมันยังจะปรุงสิ่งอื่นต่อไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเช่นปรุงให้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้ก็ปรุงให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกปรุงให้เกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาสัตว์ก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกนั่นเองเป็นสายติดต่อกันไปยืดยาวเรียกว่าเหลือที่จะกำหนดถ้ามีสติปัญญามองเห็นก็จะมองเห็นว่าสังขารเป็นอย่างนี้คำว่าการปรุงเป็นคำพูดสั้นๆแต่การกระทำของมันนั้นมหาศาลเต็มไปทั้งจักรวาลหรือจะเรียกว่าเต็มไปทั้งโลกธาตุหมดทุกจักรวาลมีแต่การปรุงขอให้คิดดูว่าคำว่าปรุงหรือคำว่าสังขารเพียงคำเดียวนี่มันหมายถึงทุกสิ่งเป็นอย่างไรและมีอยู่สิ่งเดียวนั่นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ปรุงสิ่งนั้นอธิบายยากหน่อยแต่ก็พอจะเข้าใจกันได้สังขารแปลว่าปรุงคือทำหลายสิ่งให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่เรื่อยไปเรียกว่าปรุงเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติแล้วก็ปรุงโดยธรรมชาติแล้วก็ปรุงเพื่อธรรมชาติก็ได้มันเป็นหน้าที่หรือเป็นกิริยาอาการของธรรมชาติฝ่ายสังคตะธรรมชาติฝ่ายสังคตะคือปรุงเรื่อยธรรมชาติฝ่ายสังคตะไม่มีการปรุงแต่นั่นมันมีแต่นิพพานอย่างเดียวนอกจากนั้นมันมีการปรุงทั้งธรรมชาติทั้งหลายจึงเป็นการปรุงปรุงให้เกิดสิ่งที่เรานับไม่ขาดไว้นับไม่ถ้วนมันเป็นการกระทำของธรรมชาติแล้วก็ทำโดยธรรมชาติแล้วก็ทำเพื่อธรรมชาติฟังดูใกล้ๆกันระบบประชาธิปไตยของคนสมัยนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่มันจริงกว่าของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาตินี่จริงกว่าที่จะพูดว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่มันโกหกจะโดยมากแต่ถ้าว่าเรื่องของธรรมะนี่แล้วมันจริงโดยส่วนเดียวมันเป็นการปรุงของธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยไปนี่เพื่อบอกให้รู้ว่ามันการปรุงของใครมันเป็นการปรุงของใครมันเป็นการปรุงของธรรมชาติเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติซึ่งจะมีการปรุงมันก็มีผลขึ้นมา ขอให้มองให้เห็นจนเข้าใจได้ว่าถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสากลจักรวาลนี้ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านใครจะเชื่อว่ามีดวงอาทิตย์ขึ้นมาก่อนจึงได้มันก็ต้องมีอะไรปรุงดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็คือธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติปรุงดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วดวงอาทิตย์ก็ปรุงต่อไปเกิดอะไรขึ้นมาอย่างที่เขาเชื่อว่าออกมาเป็นโลกนั่นโลกนี้กระทั่งมาเป็นโลกเราแล้วในโลกเราปรุงอะไรขึ้นมาก็ดูเราเองกันแล้วกันถ้าไม่มีปัญญาจะแจกแจงจารณัยรู้ได้จะเพียงว่ามันเป็นการปรุงมาตามลำดับทีแรกก็มีดวงไฟแล้วเย็นลงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ศึกษาชาติเป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วแต่จะมีมันล้วนแต่เป็นกระแสแห่งการปรุงเป็นผลแห่งการปรุงจนเราพูดได้ว่าถ้ามันไม่มีการปรุงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแม้แต่ดวงอาทิตย์นั่นแหละถ้ามันไม่มีกฎเกณฑ์แห่งการปรุงของธรรมชาติแล้วแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นต้นตอแห่งสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งอะไรก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น นี่เราจะพูดกันมันละเอียดไปว่าอะไรปรุงดวงอาทิตย์มันก็ลำบากมันก็เสียเวลาไม่คุ้มค่าเพราะเรามองเห็นได้แล้วว่ามันต้องมีการปรุงทีนี้เราจะดูที่การปรุงซึ่งเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดนี่พูดได้ว่าถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดโดยทางวัตถุนี่ก็ถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีเกิดสัตว์คนสิ่งของอะไรทางจิตใจถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่เกิดจิตวิญญาณไม่เกิดสัตว์คนอะไรถ้าไม่มีการปรุงก็ไม่มีการเกิดเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่มีอำนาจการปรุงถ้าทางวัตถุก็มีธาตุดินน้ำลมไฟมีเหตุปัจจัยที่ปรุงดินน้ำลมไฟให้เป็นนั่นเป็นนี่มากมายเหลือประมาณ ทีนี้ทางภายในทางจิตใจคือสิ่งที่รู้สึกได้มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับจะรู้สึกที่นั่นมีจิตสำหรับทำความรู้สึกมันก็มีอารมณ์สำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีการเสวยอารมณ์เพราะมีอารมณ์ก็มีการเสวยอารมณ์เพราะมีการเสวยอารมณ์มันก็เกิดเป็นผลขึ้นมาซึ่งเป็นกิเลสโดยเฉพาะเกิดกิเลสแล้วก็ให้ทำกรรมมีการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสก็เกิดผลกรรมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดปรุงแต่งต่อไปอีกก็อยากได้สุขอยากได้ทุกข์ก็ทำกันต่อไปอีกเป็นกระแสแห่งการปรุงผลปรากฏออกมาอย่างที่เห็นอยู่ความสุขความทุกข์ของคนของสัตว์หรือว่าตัวสัตว์คนพืชนั่นเองกระทั่งว่าเป็นโลกนี่แล้วเป็นหลายหลายโลกเป็นจักรวาลหรือหลายหลายจักรวาลเป็นโลกธาตุมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการปรุงเนื้อแท้ตัวแท้ของมันก็คือการปรุงไม่ใช่การหยุดนิ่งเพียงแต่ละเอียดที่ตาเรามองไม่เห็นคือเราไม่ฉลาดเราไม่มองเห็นว่าทุกสิ่งนี่มันปรุงกันอยู่เรื่อยหรือมันไหลไปเรื่อยในกระแสแห่งการปรุงสังขารเป็นอย่างนี้สังขารคือการปรุงหยุดการปรุงเสียเมื่อไรก็จะไม่มีความทุกข์เราไม่ต้องตายเพื่อหยุดการปรุงแต่งทางภายในจิตใจได้รับอารมณ์ถ้าไว้อารมณ์ถ้าไม่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาที่ยินดียินร้ายมันก็ไม่มีเรื่องถ้ามีปัญญาหยุดจะได้ไม่ปรุงแต่งความยินดียินร้ายมันก็หยุดจะได้มันก็ไม่มีความทุกข์แต่ถ้าหยุดไม่ได้มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความสุขและความทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการยึดมั่นถือมั่น จึงกล่าวได้ว่าในการปรุงนั้นเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันเองในตัวการปรุงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นมีความทุกข์อยู่ในตัวมันเองเพราะว่าถ้ามีการปรุงมันก็ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเพราะมันถูกปรุงปรุงมันก็เปลี่ยนการปรุงมันก็คือการเปลี่ยนนี่แต่กระแสแห่งการเปลี่ยนไหลไปนี่แล้วก็ไม่มีอิสรภาพดังนั้นมันจึงเป็นความทุกข์อยู่ในการปรุงหรือการถูกปรุงมันจึงมีพระบาลีว่าสังขาราปรมาทุกขาการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านตรัสไว้อย่างนี้ถ้าไม่มีการปรุงจะไม่มีความทุกข์เลยสังขาราปรมาทุกขาการปรุงหรือสิ่งปรุงหรือของปรุงโดยสรุปแล้วคือการปรุงเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่งในทุกความหมายแหละการปรุงนี่เป็นทุกข์ในทุกความหมายคำว่าทุกข์นี่มีหลายความหมายคำว่าทุกข์ในความหมายทั่วไปคือเจ็บปวดทุกข์ในความหมายที่สองก็คือมองดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังสิ่งอะไรที่มองดูแล้วเห็นว่ามันแตกมันปรุงแต่งเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยก็เรียกว่ามันน่าเกลียดไอ้ก้อนหินก้อนนี้ถ้าดูเป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในก้อนหินนี้คือเราล่วงอยู่เรื่อยคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยก็เรียกว่ามันน่าเกลียดคำว่าทุกข์คำว่าทุกข์นี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีในคำว่าทุกข์อีกความหมายหนึ่งแปลว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดคือมันว่างจากสิ่งที่ควรจะยึดถือว่าตัวตนมันไม่มีเลยมันไม่มีสาระที่ควรยึดถือว่าตัวตนเลยนี่เรียกว่างอย่างน่าเกลียดก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันอย่างน้อยความทุกข์ก็มีสามความหมายว่าเจ็บปวดทนทรมานนี่อย่างหนึ่งดูแล้วน่าเกลียดน่าชังอย่างหนึ่งแล้วมันว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดนี่อีกอย่างหนึ่งทั้งขันธ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้สังขารที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้ก็มีความทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดนี่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกได้เป็นก้อนหินอย่างนี้มันก็มีลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดที่สังขารมีชีวิตหรือสังขารไม่มีชีวิตก็ตามมันว่างจากสาระที่ควรจะเรียกว่าตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนโดยกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่ขอจะกำหนดจดจำไว้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับศึกษาเรื่องความทุกข์ว่าสังขารที่มีชีวิตจิตใจมันมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดทนทรมานแม้แต่การดำรงชีวิตอยู่นี่มันก็ต้องทนทรมานที่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันน่าเกลียดเรียกว่าเป็นทุกข์ก็ดูแล้วน่าเกลียดแล้วทั้งชนิดที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนี่มันว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนตัวตนนั่นจิตมันนึกเอาเองมันสำคัญเอาเองมันเข้าใจจิตเอาเองเพราะจิตมันยังประกอบด้วยอวิชชาจิตจึงหมายมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วจิตนี้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานก็ไปหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนข้าวอย่างน้อยก็ต้องยึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็แบกมันก็เหมือนกับแบกของหนักก็เป็นทุกข์เมื่อไปยึดมั่นก็สิ่งใดเลยทำเป็นตัวตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอำนาจไม่เป็นไปในอำนาจของใครสิ่งต่างๆไม่เป็นไปในอำนาจของจิตดังนั้นจิตก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตเราไปยึดถือเข้าจึงเป็นทุกข์การปรุงเป็นทุกข์อยู่ในการปรุงเช่นนี้ที่ดูในทางฝ่ายตรงกันข้ามคือไม่ปรุงไม่ปรุงปราศจากการปรุงไม่มีการปรุงเรียกว่าวิสังขารเติมตัววิเข้าไปข้างหน้าพยางค์หนึ่งเท่านั้นสังขารแปลว่าการปรุงวิสังขารแปลว่าปราศจากการปรุงนั่นแหละเป็นนิโรธธาตุเป็นนิพพานธาตุหรืออสังขตธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีการปรุงธาตุเป็นที่ดับธาตุเป็นที่ดับเย็นไม่มีการปรุงท่านจึงกล่าวเป็นหลักว่านิพพานัง ปรมังสุญญัง นิพพานว่างอย่างยิ่งก็ไม่มีการปรุงนิพพานคือวิสังขารคือไม่มีการปรุงมันจึงว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดถือก็เลยว่างจากสิ่งที่มันเป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันก็มีความว่างนั่นแหละเป็นตัวธรรมะแล้วก็มีบาลีตรัสว่านิพพานังปรมังสุขังให้พูดภาษาชาวบ้านพูดในชาวบ้านสนใจมันก็พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะพวกชาวบ้านก็ชอบความสุขจะพูดว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ชาวบ้านไม่สนใจฟังดูคล้ายๆไปจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งชาวบ้านก็สนใจดังนั้นในบางคราวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่นับว่าน้อยมากก็จะหาไม่ค่อยพบแห่งสองแห่งแต่ที่ตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เต็มไปหมดทั่วไปหมดในพระคัมภีร์นั่นพูดความจริงภาษาคนผู้รู้ว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งความทุกข์คือการไม่ปรุงหยุดปรุงเป็นที่สุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าพูดในชาวบ้านสนใจก็ต้องพูดว่านิพพานหรือไม่ปรุงนี่เป็นสุขอย่างยิ่งก็คนทั่วไปเขารู้จักความสุขเขาชอบความสุขเขาพอใจในความสุขเมื่อพูดว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเขาก็สนใจและพอใจแล้วก็ติดตามถ้าติดตามแล้วปฏิบัติไปก็จะพบว่าโอ้ไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรคือไม่ปรุงอะไรแล้วก็ไม่มีความหมายแห่งความทุกข์หรือความสุขหรือตั้งไปมันว่างไปซะเลยไม่มีทั้งความสุขไม่มีทั้งความทุกข์เพราะว่ามันไม่มีการปรุงขอให้จำหลักกันได้ว่าการปรุงเป็นความทุกข์อยู่ในตัวการปรุงนั่นเองคือมันยุ่งสับสนวุ่นวายให้เกิดการเจ็บปวดแต่สิ่งนั้นถ้ามันมีชีวิตจิตใจหรือให้เกิดอาการที่น่าเกลียดอยู่ในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีชีวิตจิตใจสังขารทั้งปวงคือของปรุงเขาเป็นทุกข์อยู่ในตัวการปรุงนั่นเองทีนี้ดูกันสักนิดถึงว่าการปรุงมีได้เพราะอะไรมีได้เพราะอวิชชา นี่เป็นการจัดสำหรับคนเราในระดับมนุษย์เราคนเราที่มีการปรุงมันเพราะอำนาจอวิชชาคนเราเกิดมาแล้วเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาสัมผัสอยู่เสมอแล้วแต่มันมีอวิชชามันไม่รู้ทางที่เป็นจริงพอรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูจมูกกลิ่นมากระทบจมูกเป็นต้นมันก็เกิดการปรุงด้วยอวิชชาคือปรุงไปในทางเกิดกิเลสตัณหาและเป็นทุกข์การปรุงที่เป็นตัวปัญหาสำหรับมนุษย์จะเป็นทุกข์นั้นมันมีด้วยอำนาจอวิชชาแต่บางคนอาจจะถามต่อว่าที่ไม่ใช่ของคนที่เป็นของไอ้สัตว์วัตถุก้อนหินอย่างนี้เป็นต้นมันปรุงด้วยอะไรนี่มันก็ตอบยากแต่ก็ต้องกล่าวว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเองซึ่งเรารู้ไม่ได้เป็นอวิชชาของเราที่รู้ไม่ได้ว่าทำไมเป็นธรรมชาติมันจึงมีหน้าที่ปรุงหรือปรุงโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติหรือปรุงของธรรมชาติก็เพราะว่าในธรรมชาตินั้นมันยังปราศจากอวิชชาไม่ปราศจากวิชามีแต่อวิชชาในธรรมชาติตามธรรมชาติมันไม่มีวิชาเพราะมันไม่ได้อบรมเพราะมันไม่อาจจะอบรมมันจึงเปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาในลักษณะอย่างนี้ควรจะแปลว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักมันจะเรียกว่าอะไร ก็ไม่ทราบจะเรียกมันก็มีแต่ยุ่งจะเรียกกับพระเจ้าหรือจะเรียกว่าอะไรก็จะถูกทั้งนั้นคือมันปราศจากวิชามันไม่มีวิชาในสิ่งเหล่านั้นมันจึงเปลี่ยนเรื่อยด้วยการปรุงเรื่อยจนมีการเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อย ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นคนคิดนึกอะไรไม่เป็นแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยคือปรุงเรื่อยความเห็นของนี้มาก่อนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่เป็นตัวภูเขาข้างบนนู่นแหละแล้วมันไปไปมาอยู่ที่ตรงนี้ทีหลังอะไรทำให้มาอยู่ที่นี่มันคือการปรุงของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศพายุมันก็แยกตัวมาเป็นหินก้อนนี้มาวางอยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นแม้ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็มีการผลักไสปรุงแต่งอยู่ในตัวมันเองไม่ทันไรก้อนหินก้อนนี้ก็จะสลายออกไปเป็นตัวทรายกระทั่งเป็นขี้ฝุ่นไปในที่สุดแล้วมันจะไปเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าอีกเราก็ไม่ต้องรู้ต้องเรียนนะคนนักวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าไอ้ฝุ่นหินตะกอนโคลนนี่มันจับตัวเป็นก้อนหินแล้วมันสลายตัวเป็นฝุ่นเป็นดินเป็นโคลนแล้วมันจับตัวเป็นก้อนหินที่ตรงนู้นมีอยู่ก้อนเรือเซนติเมนตารีร็อกนะจะเห็นว่ามีหินหลายๆชนิดก้อนเล็กก้อนน้อยรวมกันอยู่ในนั้นเพราะมันเคยสลายตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่แล้วสลายตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่จนปนกันอยู่ได้หลายชนิดนี่ใครทำพระเจ้าหรือใครทำถ้าเชื่อพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าทำแต่ทำไมไม่เชื่อพระเจ้าก็คือธรรมชาติแต่มันทำรูปความว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิตก็มีเรื่อยไปคือการปรุงไปตามแบบของสิ่งที่มีชีวิตนี่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ถึงขนาดที่เป็นชีวิตมันก็มีเรื่อยปรุงแต่งเรื่อยไปตามแบบของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกว่าด้วยอำนาจของอวิชชาคืออำนาจของสิ่งที่ไม่มีวิชาไม่มีความรู้ สำหรับมนุษย์เนี่ยมีคำพูดมีคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างน่าประหลาดน่าสนใจอย่างยิ่งคือว่ามันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องแต่คารกมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องคือมันมีอวิชชามันไม่มีวิชามันไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือมันไม่รู้ว่าถ้าไปปรุงกันแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าไปปรุงกันแล้วมันจะเป็นทุกข์มันที่จะว่าจะหยุดการปรุงเสียด้วยอำนาจของเจโตคือจิตก็ได้หรือจะหยุดอำนาจการปรุงเสียด้วยอำนาจปัญญาก็ได้เรียกว่าปัญญาวิมุตติเด็กทารกอยู่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วมันก็ปรุงกันมาเรื่อยคลอดออกมาก็ยังปรุงเรื่อยออกมาเป็นเด็กทารกวัยรุ่นหนุ่มสาวแก่เฒ่าแล้วมันก็ยังปรุงอยู่เรื่อยเพราะมันขาดความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในความขาดความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นแหละคือตัวอวิชชาเพราะมันเป็นเกลอกันมาเรื่อยด้วยอวิชชามันจะมีการปรุงแต่งเรื่อยยังมีแล้วมีทุกข์มีความทุกข์อยู่ในการปรุงแต่งนั่นเองอย่างน้อยก็เพราะความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราจะมองให้เห็นชัดโดยเฉพาะเมื่อเดี๋ยวนี้ที่ไม่จิตยังไม่บรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนมองไปทางไหนก็ขอให้เห็นกระแสแห่งการปรุงมองไปที่ก้อนหินเห็นว่ามันมีกระแสแห่งการปรุงไหลเรื่อยมองไปที่ต้นไม้ก็เห็นกระแสแห่งการปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยมองไปที่คนด้วยกันก็เห็นเป็นการปรุงแต่งเรื่อยไหลเรื่อยมองไปที่สัตว์เดรัจฉานก็เห็นเป็นการปรุงแต่งไหลเรื่อยเดี๋ยวนี้เราไม่มีวิชาไม่มีปัญญามากพอจะเห็นอย่างนั้นเราจึงเห็นเป็นการหยุดบ้างเป็นการเคลื่อนไหวบ้างเป็นการไปบ้างเป็นการมาได้มาบ้างเป็นการได้บ้างเป็นการเสียบ้างเป็นการได้กำไรบ้างเป็นการขาดทุนบ้างเป็นความร้อนบ้างเป็นความหนาวบ้างเป็นอะไรเป็นคู่ไปล้วนแต่เกิดความหมายแก่จิตใจที่จะยึดถือขอให้ตลาดตามรอยของพระพุทธองค์สามารถมองไปทางไหนเห็นแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง มองไปข้างนอกเนี่ยทั่วไปที่เห็นอะไรอยู่ในตาเนี่ยเห็นเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยไปเป็นการเปลี่ยนแปลงมองเข้าไปข้างในในตัวเราเนี่ยก็เห็นแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าจะมองกันข้างนอกหรือมองกันข้างในมองของตัวเองมองของผู้อื่นมองใกล้มองไกลมองของหยาบของละเอียดของนั่นก็ทำมันล้วนแต่เป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเราไม่มองเห็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เรามองเห็นความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกสองประการสองประการคือยินดีหรือยินร้ายถ้าสวยก็รักไม่สวยก็ไม่รักถ้าไพเราะก็รักไม่ไพเราะก็ไม่รักถ้าหอมก็รักถ้าเหม็นก็ไม่รักอยู่เป็นใจอย่างนี้มันก็มีการปรุงเรื่อยเพราะเห็นอย่างนั้นจึงมีการปรุงเรื่อยนับตั้งแต่ปรุงให้เกิดความรักหรือความไม่รักแต่แขนงออกไปเป็นความโกรธความเกลียดความกลัวตามวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงต่างๆนั่นนาที่มันเกิดแก่จิตใจของมนุษย์ถ้าในที่สุดมันไปจบอยู่ด้วยเป็นโรคประสาทเกือบทั้งนั้นถ้ามันไม่รู้ท่าทางจริงเหล่านี้แล้วมันก็จะไปจบลงด้วยความวิปริตทางจิตใจนับตั้งแต่เป็นโรคประสาทซึ่งเป็นกันมากขึ้นทุกทีเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่องเจตโตมุตปัญญามุตเลยหมอเขาบอกว่ามันเป็นโรคประสาทเพิ่มขึ้นเร็วมากไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องยุยั่วให้ปรุงมันมากเกินไปคนในโลกนี้จะต้องเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นทุกทีควรจะเรียนเรื่องนี้กันบ้างเห็นว่ามันเป็นการปรุงอย่างไรแล้วอย่าเข้าไปเอากับมันอย่าไปจิตพันกับมันอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราบอกให้ทุกคนพามาในป่ามานั่งอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ว่าให้ได้รับความรู้จากสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันดูจะรุ่งน้อยกว่าคนเราเช่นต้นไม้เนี่ยให้ต้นไม้บอกว่าหยุดกันซะบ้างหยุดกันซะบ้างอย่าวุ่นกันนักอย่าปรุงกันนักหรือบางทีมันอาจจะใช้คำว่าอย่าบ้ากันให้มากนักต้นไม้ก้อนหินนี่มันจะพูดว่าอย่าบ้ากันให้มากนะหยุดกันซะบ้างเย็นๆกันซะบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ยินต้นไม้พูดก้อนหินพูดว่าอย่ายุ่งอย่าวุ่นอย่ารุ่งอย่าบ้ากันนักเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ถึงอย่างไรก็ดีคอยสังเกตว่าถ้าเรามานั่งอยู่กับก้อนหินหรือต้นไม้อย่างนี้มันหยุดของมันเองไม่มากก็น้อยมันเย็นของมันเองไม่มากก็น้อยก็ไปคบหาสมาคมกับต้นไม้กับก้อนหินหรือธรรมชาติล้วนๆนี่ดูจะรู้สึกว่ามันหยุดลงเองชะงักลงเองข้อนี้เป็นเหตุให้คนเขาต้องไปตรัสรู้กันในป่าไม่มีศาสดาองค์ไหนตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยหรือในบ้านในเมืองนี่ศาสดาทุกองค์ไปตรัสรู้ในป่าในที่เงียบสงบซึ่งมันมีลักษณะแห่งการหยุดเย็นหยุดปรุงหยุดปรุงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่าพระพุทธเจ้าประสูติในป่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้กันในป่าพระเจ้าสอนอยู่เที่ยวอยู่กันในป่าพระเจ้านิพพานลงก็ในป่าเพราะว่าไอ้ป่าตามธรรมชาตินั่นมันมีการปรุงน้อยกว่ามันแสดงให้เห็นการปรุงที่น้อยกว่าถ้าเราไปคบหากับสิ่งเหล่านี้เราจึงเย็นเราจึงสบายบางคนโดนบ่นว่าพอเข้ามาถึงที่นี่แล้วรู้สึกเย็นสบายบอกไม่ถูกสบายออกสบายใจบอกไม่ถูกนั่นคือเขาไม่รู้ว่าพอเข้ามานั่งอยู่กับก้อนหินต้นไม้เหล่านี้แล้วการปรุงมันลดลงอำนาจแห่งการปรุงมันก็ลดลงบางคนจึงรู้สึกสบายหรือเย็นบ้างไม่มากก็น้อยไม่เหมือนอยู่ในบ้านเมืองอันวุ่นวาย มันอยู่กับป่าตามธรรมชาตินี่มันจะรู้สึกหยุดเย็นลงให้คนที่ชอบเที่ยวป่าก็มีเหตุผลอยู่เพราะเที่ยวไปในป่านะมันหยุดมันเย็นลงได้โดยง่ายถ้าติดตามให้ต่อไปต่อไปก็จะพบว่าโอ้ยมันเป็นทุกข์ร้อนก็เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันปรุงแต่งมากเกินไปต่อไปนี้เราจะปรุงแต่งให้น้อยเราจะควบคุมการปรุงแต่งไม่ให้มีการปรุงแต่งมากมายด้วยอวิชชาประโยชน์ของการอยู่ป่ามันก็เกิดขึ้นเพราะอยู่ในที่ที่มันสอนการปรุงแต่งน้อยไม่เหมือนกับอยู่ในที่ที่มันยั่วยุแต่การปรุงแต่งเสียตลอดเวลาทีนี้มาดูกันถึงพูดอย่างภาษาธรรมดาหน่อยภาษาวัตถุก็ว่าสำนักงานการปรุงมันอยู่ที่ไหนถ้าปรุงแกงสำนักงานการปรุงมันก็อยู่ในครัวทำขนมทำอาหารทำอะไรสำนักงานการปรุงมันก็อยู่ในครัวอย่างนี้สำนักงานการปรุงจนเกิดความทุกข์เกิดปฏิจจสมุปบาทเกิดขันธ์แล้วนี่มันอยู่ที่ไหนมันก็ตอบได้ว่ามันอยู่ในจิตในขอบเขตของจิตในมณฑลของจิตชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาจิตที่ยังไม่รู้จิตที่ยังโง่เขลายังมีอวิชชามันมีขอบเขตอย่างไรที่ไหนเท่าไรในขอบเขตนั้นเราจะเป็นสำนักงานแห่งการปรุงถ้าจิตมันมีวิชาแต่แล้วมันไม่ปรุงมันต้องเป็นเรื่องของจิตที่ยังไม่มีวิชาหรือเป็นเวลาที่มันไม่อาจจะมีวิชาจิตของคนเรานี่มีวิชาก็ได้ไม่มีวิชาก็ได้บางทีศึกษามีความรู้แล้วแต่พอเอาก็จริงความรู้ไม่รู้หายไปไหนหมดความรู้มาไม่ทันสติไม่พอความรู้มาไม่ทันจิตชนิดนั้นก็เป็นจิตที่มีอวิชชาอยู่นั่นแหละ อย่างว่าเคยเรียนพระไตรปิฎกอ่านรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอเอาก็จริงมันไม่มาก็สติมันไม่พอมันไม่เอาความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาช่วยทันเวลาจิตนี้ก็ต้องโง่ปรุงต่อไปด้วยอวิชชาแล้วก็มีความทุกข์ได้ทั้งที่เคยเล่าเรียนพระไตรปิฎกมาจึงพูดว่าในมณฑลแห่งจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเนี่ยคือสำนักงานแห่งการปรุงสำนักงานแห่งการปรุงเมื่อจิตในขั้นต้นที่เรียกว่าจิตประพัฒน์จิตเริ่มแรกยังไม่ทันเกิดกิเลสในจิตประพัฒน์ตอนนั้นก็ยังมีโอกาสแห่งอวิชชาเพราะจิตนี้ยังไม่เคยถูกฝึกเลยจะเปิดโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นั่นแม้ในจิตประพัฒน์ตอนก็ยังเป็นสำนักงานแห่งการปรุงจึงพูดว่าในมณฑลแห่งจิตที่ปราศจากวิชชามีแต่อวิชชาเป็นสำนักงานแห่งการปรุงถึงแม้ภวังคจิตที่เรียกกันว่าจิตล้วนๆไม่มีอะไรเลยนี่ยังเป็นสำนักงานแห่งการปรุงเพราะว่าภวังคจิตก็เปลี่ยนเป็นวิถีจิตเมื่อไรก็ได้ตามที่อารมณ์มันมากระทบเมื่อจิตนั้นมันมีแต่อวิชชามันก็เป็นสำนักงานแห่งการปรุงได้มาจิตชนิดประพัดสอนมาจิตชนิดภวังคจิตก็เป็นสำนักงานแห่งการปรุงของใหม่ๆออกมาได้คือเป็นกิเลสแหละเป็นความทุกข์ขอให้ถือแต่ว่าจิตที่ปราศจากวิชาเป็นจิตที่มีแต่อวิชานั่นแหละเป็นโรงครัวสำหรับปรุงความทุกข์ปรุงแต่งออกมาแต่ความทุกข์ในเครื่องประกอบในการปรุงเปรียบเสมือนหนึ่งว่าไอ้วัตถุต่างๆที่มีอยู่ในห้องครัวจะปรุงเป็นอะไรก็ได้นะก็มันมีอยู่ในโลกนี้ในมณฑลของจิตนี่มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบที่โดยตรงก็คืออารมณ์ในภายในมีจิตรอบจิตก็มีอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอารมณ์หรือว่าก่อนที่จะมีอารมณ์มีอายตนะอยู่ก่อนแล้วสำหรับจะรับอารม อายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธัมมารมณ์นี่เป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์เกิดมีความหมายมีฤทธิ์เดชขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจะมาเป็นตัวเครื่องปรุงในชั้นแรกมันเป็นอารมณ์เมื่อกระทบทางอายตนะแล้วมันเกิดผัสสะผัสสะนั่นจะเป็นเครื่องปรุงหรือบางทีไปรู้สึกตัวเอาตอนที่เป็นเวทนาแล้วเวทนาสุขเวทนาทุกข์เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันก็เป็นเครื่องปรุงทั้งอายตนะก็ดีอารมณ์ก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีมันเป็นเครื่องปรุงถ้ามีความเชื่อเรื่องโลกอื่นก็จะถือว่าผลกรรมในโลกอื่นในชาติอื่นเป็นเครื่องปรุงอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นสันทิฏฐิโกที่มองเห็นได้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าเชื่อก็มีประโยชน์ทางศีลธรรมคนที่เขาเชื่อผลกรรมในชาติก่อนมาช่วยทำให้มาช่วยปรุงให้ดีหรือชั่วก็ดีเหมือนกันจะได้มีศีลธรรมแก่กล้าแต่ถ้าพูดอย่างปรมัตถธรรมแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้เองตรงนี้เฉพาะหน้าว่าอารมณ์เข้ามาปรุงอย่างไรเกิดผัสสะปรุงอย่างไรเกิดเวทนาปรุงอย่างไรแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์ปรุงอย่างไรนี่คือการปรุงหรือเครื่องปรุงเครื่องประกอบการปรุง ถ้าพูดได้เป็นวิทยาศาสตร์มากหน่อยก็ต้องว่าเวลาด้วยอวกาศคือพื้นที่เนื้อที่ด้วยมันต้องมีขนาดแห่งเวลามีขนาดแห่งเนื้อที่ที่พอเหมาะสมพอดีมันจะปรุงออกมาเป็นความรู้สึกน่ารักน่ายินดีน่าพอใจถ้ามากเวลานานเกินไปมันก็ไม่สวยไม่ไพเราะไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องเวลาก็พอดีรูปร่างหรือขนาดก็ต้องพอดีจึงจะเกิดเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจนั่นส่วนภายนอกโดยอ้อมไกลออกไปต้องถือว่าอากาศอวกาศคือการกินเนื้อที่ต้องพอดีเวลาที่มันจะใช้ปรุงก็ต้องพอดีเหมือนอย่างว่าจะต้มจะแกงขนาดก็ต้องพอดีเวลาก็ต้องพอดีไม่ใช่นั่นกับข้าวที่ทำขึ้นมานั่นอาจจะกินไม่ได้ก็ได้ถ้าเวลามันเกินขนาดไปหรือขนาดมันเกินขนาดไปไม่พอดีฉะนั้นเราจะต้องถือว่าวัตถุก็มีความถูกต้องแห่งขนาดแห่งเวลาก็มีมารวมกันเข้าแล้วปรุงให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งรวมเรียกกันง่ายๆว่ากามคุณบ้างกามารมณ์บ้างเพื่อเกิดรสในทางที่จะให้หลงรักหลงพอใจหลงยินดีนี่คือผลของการปรุงที่มันปรุงสำเร็จประโยชน์สำหรับจะให้เกิดกิเลส ส่วนการปรุงที่จะให้เกิดกิเลสถ้าให้ไม่เกิดกิเลสมันไม่มีมันต้องไม่ปรุงมันจึงจะไม่เกิดกิเลสถ้ามีการปรุงแล้วมันก็ต้องเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละขอให้จะระวังให้ดีอย่าไปหลงหลายกับมันนักเรื่องสวยทางตาไพเราะทางหูหอมทางจมูกอร่อยทางลิ้นนิ่มนวลทางผิวหนังเรื่องความรู้สึกที่ความอารมณ์ทางจิตใจเนี่ยอย่าไปหลงกับมันนักมันจะปรุงชนิดที่นำไปสู่กองทุกข์ที่จะดูพฤติหรือกรรมวิธีของการปรุงเอาเฉพาะมนุษย์เรากันดีกว่าสำหรับไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันนักสำหรับมนุษย์เรามันก็มีมาตั้งแต่ในท้องตั้งปฏิสนธิในท้องมีไข่ของมันดามีเชื้อของบิดาปรุงกันตอนนี้ยังไม่ใช่จิตยังไม่เป็นจิตยังไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแต่ก็เป็นการปรุงแล้ว คือไข่ของมารดากับเชือกของบิดาถึงกันฝ้าด้วยกันอยู่ร่วมกันมันก็มีการตุงแล้วนี่ไข่นี่มันเจริญจนเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณธาตุเข้าไปอาศัยได้ในสังขารก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกอะไรได้แล้วมันก็ได้อาศัยธาตุครบทั้ง6ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันจึงเป็นตั้งต้นชีวิตทารกนิดๆขึ้นมาในครรภ์เป็นกลุ่มชีวิตขึ้นมาในครรภ์แล้วก็เจริญขึ้นด้วยความรู้สึกมีความรู้สึกมากออกไปเท่าไรความเจริญทางจิตใจก็มากขึ้นเท่านั้นนั่นคือการปรุงคือมันปรุงให้มากขึ้นดินน้ำลมไฟก็ปรุงเป็นดีขึ้นจิตวิญญาณก็ดีขึ้นการรวมหน่วยกันก็ดีขึ้นมันเลยเป็นทารกที่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ในที่สุดก็คลอดออกมาเป็นทารกนี่คือการปรุงจิตก็เจริญด้วยไอ้สิ่งที่เข้ามาแวดล้อมทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเตโตมุตปัญญามุตมาในท้องเพราะมันจึงคิดไปในทางที่จะให้เป็นทุกข์เพราะมันไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ขั้นต่อมามันเกิดเป็นคนเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันก็รุ่งไปแต่ในทางที่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์จนเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตแห่งความทุกข์ทีนี้มันจะเริ่มต้นปรุงอีกชนิดหนึ่งคือว่าเกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าอย่างนี้ไม่ไหวคือปรุงนี่ไม่ไหวพอเกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าไม่ปรุงน่ะดีกว่าคืออย่าไปจิตยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจะดีกว่าจนคนเราอ่ะมีความรู้เรื่องว่าไม่ปรุงนั่นแหละดีป่าฉันจึงขนขวายในทางที่จะไม่ปรุงคิดว่าครองบ้านครองเรือนอยู่เนี่ยมันทำยากมันปรุงเรื่อยไปออกไปบวช ดีกว่าไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาดีกว่ามันจะง่ายขึ้นในการที่จะไม่ปรุงเขาก็ไปบวชเขาค้นหาการที่จะไม่ปรุงจึงเกิดบุคคลขึ้นมาประเภทหนึ่งคือพบไอ้ความที่ไม่ปรุงพบวิธีที่จะไม่ปรุงนี่เป็นพระอริยเจ้ากระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าพบเรื่องไม่ปรุงมันก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้ายังปรุงยังเป็นทุกข์ก็เมื่อไม่ปรุงจึงจะไม่เป็นทุกข์แม้ว่ายังรับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแท้ๆแต่คนหนึ่งมันปรุงคนหนึ่งมันไม่ปรุงคิดดูสินี่มันจะพบกันได้กันที่นี่ว่าไม่ต้องตายเราก็ไม่ปรุงได้เราหยุดปรุงได้เพราะเรามีสติปัญญาพอที่จะไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบแล้วเราก็ไม่ปรุงนี่คือว่าดับสังขารหยุดสังขารสังขารแปลว่าปรุงหยุดสังขารดับสังขารคือไม่ปรุงดับสังขารจะได้โดยที่ไม่ต้องตายยังมีชีวิตอยู่ที่นี่เลยแต่ควบคุมการปรุงแห่งจิตใจได้นี่ระดับสังขารจะได้โดยที่ไม่ต้องตายภาษาไทยมันพูดกันมาผิดๆว่าถ้าดับสังขารแล้วก็ต้องตายในภาษาธรรมะนั้นดับสังขารก็คือไม่ปรุงแล้วก็ไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่มีความทุกข์ด้วยได้เสวยสุขโดยสมมติว่าสุขอย่างยิ่งสุขสูงสุดคือพระนิพพานด้วยนี่คือการไม่ปรุงหรือวิสังขารจะเห็นได้ว่ามันเป็นจิตล้วนๆจิตที่ไม่รู้อะไรมาแต่ในท้องแล้วก็จิตมารู้ผิดๆสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นและปรุงก็ปรุงกันจนเข็ดฟันจนค่อยๆรู้ว่าไม่ปรุงดีกว่ารวมแล้วเป็น3ขั้นตอนคือจิตล้วนๆทำอะไรไม่เป็นไม่ถูกแล้วก็ต่อมาจิตทำเป็นแต่ในทางที่จะปรุงจนเจ็บปวดถึงที่สุดแล้วต่อมาจิตก็รู้ว่าไม่ปรุงดีกว่า นี่เป็นเรื่องทั้งหมดของชีวิตมนุษย์เราตั้งแต่ต้นจนนิพพาน จิตล้วนๆในสักตอนหนึ่งแล้วจิตโง่ในตอนหนึ่งแล้วก็จิตฉลาดที่สุดถึงที่สุดในตอนหนึ่งไปรู้เรื่องความไม่ปรุงทีนี้ก็จะพูดถึงในคำพูดที่เป็นปัญหาคือคำว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนตามพระบาลีแล้วสังขารเป็นอนัตตาวิสังขารก็เป็นอนัตตาหมายความว่าเรื่องปรุงก็เป็นของปรุงนี่ก็เป็นอนัตตาของไม่ปรุงก็เป็นอนัตตาทั้งสองอย่างนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเอามาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนได้วิสังขารนั่นน่ะมันเห็นชัดอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ก็มันปรุงเรื่อยแต่แม้พวกที่ไม่ปรุงหยุดเย็นสงบอยู่ก็จะยึดถือว่าตัวตนไม่ได้เพราะมันเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นนิพพานธาตุเป็นนิโรธธาตุอยู่ตามธรรมชาติอย่าเอามาเป็นตัวตนของตนเช่นเดียวกับทางฝ่ายวัตถุนี่เราถือว่าดินน้ำไฟลมเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้แต่ถึงแม้นิโรธาธาตุนิพพานธาตุวิสังขารสังคตธาตุนี่มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ถ้าเอามาเป็นตัวตนก็คือเข้าใจผิดแล้วก็ทำผิดแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องใหม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เอามาเป็นตัวตนไม่ได้มาว่าเป็นตัวตนของตนดังนั้นคำว่าอนัตตาของธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามันเข้าใจยากสังขารก็อนัตตาวิสังขารก็อนัตตาจะพูดให้เป็นภาษาธรรมดาหน่อยก็ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เที่ยงและไม่เป็นทุกข์ก็ยังเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติโดยกันทั้งนั้นหนทางที่จะไปเอาอะไรมาเป็นตัวตนเป็นอัตตานี่ไม่มีมันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าใครจะไปเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เป็นความคิดที่ผิดก็เรียกว่าอวิชชาเพราะมันก็กัดเอาโยนจะเป็นทุกข์ก็คิดผิดหวังผิดยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดด้วยอำนาจอวิชชาไปยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวตนมันก็กัดเอาทั้งนั้นคือทำให้เป็นทุกข์ในสิ่งที่ว่ามันไม่มีค่ามันก็ยึดถือไม่ได้สิ่งที่มีค่าก็ยึดถือไม่ได้เขาให้อยู่อย่างที่ไม่ยึดถืออะไรนี่มันเลยไปถึงว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นแหละไม่ต้องยึดถือชั่วก็ไม่ทำไอ้ดีก็ทำตามที่จะต้องทำเพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ก็ไม่ต้องยึดถือเช่นว่าข้าวของเงินทองแพทย์พลอยแพงที่สุดนี่จะใช้เพื่อความสะดวกได้แต่อย่าไปยึดถือถ้าไปยึดถือมันจะกัดเอาจะต้องเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเพราะความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นจึงมีได้ใช้ได้กินได้อาศัยประโยชน์ได้แต่อย่าไปยึดถือมันข้าวมันจะกัดเอาความดีความชั่วนี่ก็เหมือนกันความชั่วนี่ไม่ต้องทำแล้วถ้าทำมันกัดเอาแต่ความดีเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไปยึดถือเข้ามันก็จะกัดเอาในชั้นสูงในธรรมะชั้นสูงจึงไม่ยึดถือทั้งความชั่วและความดีก่อนพระพุทธเจ้าน่ะเขายึดถือความดีดีที่สุดไปพรหมโลกชั้นสูงสุดแล้วก็ยึดถือแล้วก็ได้เวียนว่ายอยู่ที่นั่นนี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านตรัสว่าไม่ได้คือไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือก็เลยเนื้อพรหมโลกขึ้นไปเป็นนิพพานอันนิพพานจึงพ้นดีพ้นชั่วพ้นบาปพ้นบุญพ้นกรรมพ้นผลกรรมนิพพานคือวิสังขารคือไม่ปรุงนั่นคือเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อกรรมเนื้อผลของกรรมการไม่ปรุงเนี่ยเป็นกรรมที่สี่ในพระพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเขาสอนกันแต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีชั่วละคนกัน ใช้ภาษาวัตถุในบาลีใช้คำว่ากรรมดำอย่างหนึ่งกรรมขาวอย่างหนึ่งกรรมปนกันดำทั้งขาวนี่อย่างหนึ่งเป็นสามกรรมนี่ก็สอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้ามันก็ต้องไปตามกรรมทำกรรมชั่วก็ไปตามกรรมชั่วทำกรรมดีก็ไปตามกรรมดีทำกรรมชั่วดีปนกันมันก็ระหกระเหินไปตามกรรมชั่วกรรมดีปนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาว่าโอ้ยกเลิกคือเราจะอยู่เนื้อกรรมจะหมดกรรมจะสิ้นกรรมเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดีไม่ชั่วไม่ดำไม่ขาวเป็นที่จบแห่งกรรมดำและกรรมขาวนี่คือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าอัตถังคิกรรมักหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ร้อยมองเห็นว่ามันเป็นกรรมที่ทำให้หยุดปรุงเมื่อไม่ปรุงอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรชั่วไม่มีอะไรดีหรือไม่มีอะไรปนกันแต่ทั้งชั่วทั้งดีคนที่มองเห็นอย่างนี้มันก็กล้าพูดหรือว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีซึ่งคนธรรมดาไม่กล้าพูดใครพูดก็ถูกด่าอาตมาก็เคยถูกด่าเมื่อพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีนี่ก็มีคนนึกด่าบางคนก็ด่าไม่ได้ยินเพราะพูดผิดแล้วสอนผิดแล้วนี่เพราะว่ามันรู้กันแต่แค่ชั่วหรือดีเนื้อขึ้นไปนั่นมันไม่รู้ ชั่วหรือดีนั้นมันอยู่ในวิสัยแห่งการปรุงปรุงแล้วก็มีผลเป็นชั่วเป็นดีเพราะไม่มีการปรุงนั่นแหละมันจึงไม่มีชั่วไม่มีดีพ้นชั่วพ้นดีเนื้อชั่วเนื้อดีนิพพานนั่นคือภาวะที่อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีเมื่อจิตเข้าไปถึงภาวะนั้นแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยชั่วก็เป็นที่ตั้งความยึดถือดีก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือพอไปยึดถือกันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าชั่วหรือไม่ว่าดีจึงปัดไปหมดเลยว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีคำว่าอัปรีแปลว่าไม่น่ารักปรียะหรือปรีแปลว่าน่ารักอัปแปลว่าไม่อัปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีหมายความทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักไปรักมันข้ามันจะกัดเอานี่ไงเรื่องชั่วนี่มันไม่มีใครรักอยู่แล้วแต่เรื่องดีนี่ก็มีคนรักจนเป็นบ้ามันจะทมทุกข์เพราะว่าไปยึดมั่นในความดีเดี๋ยวก็ไม่หลุดพ้นถ้าไปติดอยู่ในกองทุกข์ฉะนั้นอย่าไปยึดเป็นตัวตนเป็นของตนทั้งความชั่วและความดีคือไม่ปรุงไม่ปรุงให้เกิดความรักความยึดถือทั้งในความชั่วและความดีนี่เรียกว่าไม่ปรุงคือวิสังขารไอ้ที่ปรุงมาแล้วทุกอย่างนั้นก็เป็นสังขารก็ไหลเรื่อยไปนี่ลักษณะความทุกข์เรื่อยไปเดี๋ยวนี้วิสังขารคือตรงกันข้ามไม่มีอวิชชาเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีความหมายมั่นในเรื่องตัวตนเรื่องของตนมันก็ไม่ปรุงอะไรขึ้นมาสำหรับจะรักหรือจะโกรธหรือจะเกลียดหรือจะกลัวหรือจะทรมานใจทุกๆอย่างนี่เรื่องนี้เราไม่ค่อยจะสนใจกันว่าไอ้ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์นั่นคือความไม่ปรุงเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงท่านไม่ปรุงแล้วมันก็ไม่เป็นชั่วไม่เป็นดีไอ้ชั่วหรือดีนี่มันอยู่ที่การปรุงมันอยู่ในขอบเขตของการปรุงถ้ามันออกไปนอกขอบเขตของการปรุงแล้วมันไม่มีชั่วมันไม่มีดีนั่นแหละคือความหลุดพ้นเป็นกรรมที่สี่ซึ่งไม่มีสอนในศาสนาอื่นมีสอนแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่เอามาสอนกันเราไม่พยายามมาสอนกันเรื่องกรรมที่สี่กรรมที่ไม่ปรุงให้เป็นดีหรือเป็นชั่วเราสอนกันแต่เรื่องกรรมที่เป็นชั่วและเป็นดีเราสอนให้ยึดมั่นหมายติดอยู่ในกรรมดีแล้วมันก็กัดเอาคนเป็นโรคประสาททั้งหมดก็ว่าได้มันเพราะยึดมั่นในความดีทั้งนั้นไม่ได้เป็นเพราะยึดมั่นในความชั่วความวิตกกังวลทั้งหลายมาจากความยึดมั่นในความดีถึงความอิจฉาริษยามาจากความยึดมั่นถึงมั่นในความดี มันเป็นโลกศาสตร์กันก็เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในความดีนั่นหมายถึงว่าไอ้ความดีมันกัดเอาเรายังอยู่ใต้อำนาจของความดีมันก็กัดเอาคือมันทำให้เราปรุงเรื่อยทนทรมานเรื่อยแล้วเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการมันก็เป็นโรคประสาทเป็นบ้าจะตายนี่เรารู้กันแต่เรื่องฝ่ายการปรุงแล้วหลงไหลอยู่แต่ในฝ่ายการปรุงไม่ประสีประสาในเรื่องที่นอกออกไปจากการปรุงคือไม่ปรุงเรียกว่าวิสังขารดังนั้นเราจึงมีเรื่องเพียงสองเรื่องที่เราจะต้องรู้ให้ดีคือวิคือสังขารกับวิสังขารสังขารกับวิสังขารสังขารคือเรื่องความทุกข์ทั่วไปเหตุให้เกิดทุกข์ทั่วไปวิสังขารนั่นก็คือนิพพานไม่ปรุงมันไม่มีทางที่เกิดความทุกข์ได้เป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเมื่อไม่ปรุงจึงจะเย็นถ้าปรุงไม่ปรุงดีก็ยังไม่เย็นมันก็วุ่นวายไปตามแบบของความดีมันร้อนแบบไม่แสดงอาการมันร้อนเพราะยึดมั่นถือมั่นจริงๆความดีมันไม่ทำอะไรเอาความดีก็สักว่าความดีความชั่วสักว่าความชั่วแต่ถ้าไปยึดถือเข้าเนี่ยมันจะกัดเอาท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ยึดถือแม้ในความดีถ้าความดีจะมีมาหรือท่านจะได้รับกันนุบำรุงบำเรอบูชาอย่างไรมันก็ไม่ทำให้เกิดความดีแต่ชนิดที่ทำให้ท่านจะต้องเดือดร้อนแหละเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอยู่ฝ่ายวิสังขารฝ่ายไม่ปรุงเนื้อการปรุงเรื่องมันจบเรื่องสังขารปรุงมันมากมากมากนับยืดยาวไม่หวาดไหวท่านต้องเมื่อไรจบเมื่อไรยุติยากแต่ถ้าวิสังขารแล้วมันจบทันทีคือมันไม่ปรุงมันหยุดปรุงมันก็เย็นคำว่านิพพานคำนี้ตัวหนังสือแปลว่าเย็นก็ไม่มีของร้อนคือโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีการปรุงจึงไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นของร้อนชีวิตนี้ก็เย็นมันก็เลยพูดได้เป็นคู่กันว่าวิว่าสังขารก็เป็นชีวิตร้อนเพราะมันปรุงวิสังขารก็เป็นชีวิตเย็นเพราะมันไม่ปรุงนี่เรื่องทั้งหมดของพระพุทธศาสนาโดยสรุปแล้วมันเหลืออยู่เพียงต้องทำกันว่าสังขารกับวิสังขาร ให้ดับการปรุงหยุดการปรุงไม่ต้องตายอาตมาสังเกตเห็นว่าไปที่ไหนในงานศพเคยเป็นไปสวดศพก็ดีหรือว่าไปอย่างอื่นก็ดีที่เขาได้ยินคำพระสวดว่าเตสังบูปัสโมสุโขสังเกตดูผู้ฟังเข้าใจผิดกันทั้งนั้นเข้าใจผิดว่าตายอยู่ในโลกนั่นเป็นสุขอนิจจาวตาสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอนะเขาไม่แปลนี่ถ้าเอาสังขารเป็นสังขารร่างกายทั้งหมดนี่ถ้าสวดว่าอนิจจาวตาสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอไอ้ชาวบ้านผู้ฟังก็ฟังว่าไอ้ร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงที่จริงพระบาลีไม่ใช่ว่าอย่างนั้นพระบาลีว่าการปรุงหรือสิ่งปรุงหรือของปรุงสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่มีการปรุงทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปทีนี้กระเตสังบูปัตโมสุโขดับเข้าไประงับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขไม่ใช่ว่าดับร่างกายดับสังขารแล้วมานอนในโลงไม่เป็นความสุขท่านบอกว่าไม่ปรุงหยุดปรุงที่ไหนเมื่อไรก็ได้จะเป็นความสุขแต่มันเอามาสวดผิดกาละผิดเวลาผิดสถานที่เอามาสวดเมื่อมีคนนอนอยู่ในโรงคนฟังเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปนอนอยู่ในโรงมันก็ดับสังขารคือเป็นความสุขที่แท้พระบาลีนี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นว่าดับสังขารเสียคือหยุดรุงเสียที่ไหนก็ตามใจที่อื่นก็จะไม่มีความทุกข์จะมีความสุข หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสคำนี้ไว้สำหรับมาสวดเมื่อคนนอนอยู่ในโลงให้ท่านตรัสไว้เป็นหลักทั่วไปที่ไหนเมื่อไรก็ได้ถ้าปรุงจะต้องเป็นทุกข์ระงับเสียถึงการปรุงคือสังขารทั้งหลายมันจะเป็นสุขหวังว่าไปฟังพระสวดจบอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทะเวสังวิโนปชิตวายุสันติเตสังวูปัสโมสุโขถ้าได้ยินคำนี้แล้วขอจับใจประทับใจว่าหยุดการปรุงเสียเป็นความสุขไม่ใช่ว่าตายนอนในโลงนี่เป็นความสุขเดี๋ยวจะได้ชวนกันพาตัวตายไม่นอนในโลงเป็นความสุข นั่นคือวิสังขารหยุดการปรุงเสียแม่ครัวก็หยุดปรุงแกงเสียก็ไม่ต้องมีเรื่องยุ่งวุ่นวายคนทั้งหลายก็หยุดการปรุงแต่งชีวิตนั่นนี่เสียมันก็เป็นความว่างความหยุดความเย็นความสงบความเป็นอิสระไม่ต้องมุนไปตามกรรมไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมกรรมนั่นคือการปรุงไม่ปรุงก็ไม่มีกรรมนะไม่ทำกรรมสมองก็ไม่มีปัญหาไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์นี่ฝ่ายวิสังขารฝ่ายสังขารคือการปรุงฝ่ายวิสังขารคือการไม่ปรุงสังคตะคือสิ่งที่ถูกปรุงอสังคตะคือสิ่งที่ไม่ถูกปรุงมันมีสองสิ่งเท่านั้นในจักรวาลแห่งพระพุทธภาสิตคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกมันมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องปรุงกับเรื่องไม่ปรุงมันจึงถือว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเล็กๆย่อยสั้นที่สุดเหลือแต่คำพูดเพียงสองคำว่าปรุงกับไม่ปรุง ปรุงนั่นคือกระทำไปด้วยอวิชชาไม่ปรุงจะทำไปด้วยวิชาต้องการอะไรอยากได้อะไรและทำอะไรกินอะไรใช้อะไรก็ตามก็ทำไปด้วยวิชาอย่าหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ไม่ปรุงเราจะทำอะไรจะไปที่ไหนจะมาที่ไหนจะกินอะไรจะใช้อะไรจะเก็บอะไรจะรักษาอะไรจะสะสมอะไรก็อย่าให้เป็นการปรุงคืออย่าทำด้วยอวิชชาให้ทำไปด้วยสติปัญญาว่าทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นเพื่อความสะดวกอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาเป็นของเราทั้งความสุขความสะดวกความอะไรก็ตามเป็นเรื่องของในธรรมชาติไปหมดจิตนี้ต้องการแต่จะไม่เป็นทุกข์อย่างเดียวไอ้ที่เรียกว่าเราตัวเรานั้นมันไม่มีอะไรนอกจากจิตจิตมันคิดเอาเองว่าเราว่าของเราพอยังโง่อยู่จิตมันก็เป็นตัวเราเป็นของเราพอมันถึงที่สุดฉลาดแล้วมันก็เหลือแต่จิตไม่มีความคิดว่าตัวเราหรือของเราอย่างนี้เลยจิตมันหลุดพ้นแล้วจากความยึดถือว่าตัวเราว่าของเรานี่คือจิตที่หมดการปรุงเรียกว่าวิสังขารคตังจิตตังจิตนี้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารคือการไม่ปรุงไม่ต้องตายไม่ต้องตายเข้าลงจิตไม่ปรุงจิตหยุดหมดแล้วซึ่งสังขารดับสังขารคือการปรุงแล้วส่วนดับสังขารคือดับร่างกายคือการตายนั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งคนละเรื่องนั่นมันเป็นธรรมดาแม้เราจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานมันก็ดับสังขารของมันได้ตามแบบของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มันควรจะทำได้ดีกว่านั้นคือดับสังขารชนิดที่เป็นจิตเป็นภายในเป็นเครื่องปรุงให้เกิดสุขทุกข์ในภายในเรียกว่าสังขารชนิดที่เป็นภายในที่ละเอียดที่เข้าใจยากที่ต้องศึกษากันมากหน่อยอย่าให้เกิดการปรุงในกระแสแห่งจิตใจแล้วมันก็เย็นโดยที่ไม่ต้องตายท่านไปถึงวาระที่ร่างกายมันจะต้องตายนี่เป็นสังขารวัตถุสังขารร่างกายมันก็ต้องดับไปตามธรรมดาเมื่อไม่มีการปรุงว่าตัวเราไม่มีการปรุงว่าของเราไอ้สังขารก็ตายไปตามธรรมดาสังขารร่างกายแตกดับไปตามธรรมดาสังขารฝ่ายจิตไม่มีการปรุงว่านั่นเป็นของเรา นี่เขาเรียกว่าออกมาเสียได้จากความตายจิตออกมาเสียได้จากการปรุงจิตไม่คิดปรุงว่าเราตายเราอยู่เราได้เราเสียเราแพ้เราชนะหรือเราอะไรก็ตามเนี่ยจิตออกมาเสียได้จากการปรุงโดยประการทั้งปวงก็ไม่เป็นทุกข์สรุปความว่าเรายังเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าสังขารสังขารจนเข้าใจธรรมะไม่ได้เรารู้จักแต่สังขารร่างกายอย่างเดียวไม่รู้จักสังขารฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเราจึงเข้าใจผิดว่าดับสังขารก็คือตายแล้วก็ไม่รู้เมื่อไรจะมีความสุขกันได้มันก็ปรุงอยู่เรื่อยนั้นรู้จักเรื่องสังขารฝ่ายจิตอย่าให้จิตรุ่งประดับสังขารฝ่ายจิตจิตนี้ก็ไม่เกิดกิเลสและก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนเมื่อไม่รู้จักก็ต้องหลงพูดกันได้ทันทันไงถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจก็ต้องหลงหลงผิดตรงกันข้ามจากความจริงเห็นเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดตามความหลอกลวงของอวิชชาเมื่อจิตมันครบกันอยู่กับอวิชชามันก็ต้องหลงเป็นตัวกูของกูในทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจิตมันทำลายอวิชชาได้วิชชาเข้ามาแทนมันก็ไม่หลงในอะไรไม่หลงว่ามีตัวตนหรือของตนในอะไรมันก็เป็นจิตที่เย็นเป็นนิพพานจิตที่เข้าถึงนิพพานคือความเย็นมันจะเรียกว่าชีวิตเย็นก็ได้ถ้ามีสังขารมีการปรุงก็เป็นชีวิตร้อนถ้าไม่มีสังขารไม่มีการปรุงก็เป็นชีวิตเย็นใครจะชอบอย่างไหนก็มีสิทธิที่จะเลือกตามความพอใจพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติไว้สำหรับเลือกสำหรับให้เลือกให้เรามันมีหน้าที่ที่จะเลือกเราต้องรับผิดชอบในการเลือกของเราถ้าเราเลือกไม่ถูกมันจะต้องไปรับสิ่งที่เห็นกองจับเป็นดอกบัวใช้คำว่าอย่างนั้นไม่ออกจากกองทุกข์ได้ก็ต้องไปหลงในสิ่งที่มีอยู่มากมายสำหรับจะหลอกให้เราหลงนั่นอยู่ด้วยความไม่หลงอยู่ในความไม่หลงในสังขารคือการปรุงหรือของปรุงอยู่ด้วยความรู้เท่าทันในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสังขารมาเป็นของสนิทจิตมาเป็นของคู่จิตคู่ใจแล้วมันกัดเอาต้องเอาวิสังขารคือการไม่ปรุงมีความหมายเป็นพระนิพพานนี่แหละมาเป็นของคู่จิตคู่ใจชีวิตนี้ก็เย็นตลอดไปแล้วเรื่องมันก็จบจบก็รู้จักคำเพียงสองคำคือคำว่าสังขารกับคำว่าวิสังขารเนี่ยธรรมะเล่มน้อยในวันนี้พูดกันด้วยเรื่องคำสองคำคือคำว่าสังขารกับวิสังขารหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองคำนี้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็จะก้าวหน้าไปในทางไม่ปรุงจะก้าวหน้าไปในทางไม่ปรุงคือก้าวหน้าไปในทางของวิสังขารหรือพระนิพพานธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาแล้วเรามาขอยุติพันธุ์ยายนี้ไหว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทพระธรรมอนัสสาทยายเพื่อส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้มีความกล้าหาญในการที่จะไม่ปรุงกล้าที่จะไม่ปรุงก่อนนี้ขีดขาดต่อไปนี้จะกล้าในการที่จะไม่ปรุงให้เจริญงอกงามไปตามทางของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่ตลอดกาลนานเทอญ